तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, के मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, के मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। खता ही सही ये खता हम करेंगे, खता ही सही ये खता हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। ये दुनिया नसीमत अदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करें। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।